بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، تكيوا كتك مجلس يقول ومجالس طلب العلم كتك قومتي وكتنغالي. نعم نجي وكتنغالي. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie majlisi hii iwe ni majlisi ya istifada na ifada, na atujalie katika waja wake wema, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Maashara al-muslimin, tutambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala لم يخلق الناس عبثا. الله حقهم بواتو كمتيزو، بل خلقهم لأجل العبادة، بل أمرهم ولم العبادة. يقول الحق تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Waqala ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Na kwa hakika kabisa tumetuma katika kila umma mtume ili watu wapate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na taghut. الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل العبادة. الله سبحانه وتعالى أمتوا وعلموا العبادة. لم يخلقنا عبثا، حقتهم وامتيزوا ولا لاعبا، حقتهم يجيبتوا لا نؤمر ولا ننهى، كما تسيامري شوي ولا تسكتازي. الله سبحانه وتعالى على إلزيا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إمنيني من ذلك يقوم سيستم كمبيني ومشيزو، يعني مويبتون نشيزة دنيان هم أمريشو نجام دلوتي ولا هم كتاز أبدا. هتوجه كمبا كتكاريوهيلو، هتوجه كمبا كمبا مويبو بيلا يقوم أمريشو ولا كتازا. وأنكم إلينا لا ترجعون، لكم مويش ملينة، لكم همتا رجيشة كتسيسي. هتوجه كومبا كواجدين، تمكومبا تمكومبين كواجدين يبارز الله سبحانه وتعالى، لكم إتفيكا كبيني لازم ترجيشة والله تبارك وتعالى. سسا إكيوة مفاهم هذه أن الله خلقنا لأجل العبادة، كما الله أمتومبا كواجدين عبادة. فلنعلم أن الله عز وجل idha amarana bishai'in, tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa ametuamrisha kufanya kitu, min al-awamir, katika mambo aliyotuamrisha, la budda fihi min sab'ati maratib, haina budi kupita katika daraja na martaba sita, lazima tupite katika martaba saba, tupite katika ngazi saba juu ya kutekeleza yale ambayo tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Allah akiamrisha kwamba tuswali au tufanye tauhidi au tufunge tutoe zaka, tupite katika mambo saba juu ya kuweza kufanya jambo lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Almartabatu al-ula, daraja ya kwanza ambayo tunaibidia kwa lengo la kutekeleza jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, al-ilmu bihi, ni kukijua kile alichotuamrisha Allah, kwamba Allah ametuamrisha jambo fulani. Wa anna ta'allama, na tusome, linaalama ma jaa anillahi subhanahu wa ta'ala, tusome na tujifunze ili tupate kujua yale ambayo yamekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana tujifunze na tuyajue yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwayo. Tukiamrisha swala, tujue kwamba tumeamrisha swala, tujifunze kuhusiana na hiyo swala, tujue kwamba swala inasaliwa vipi na yale mambo ambayo yanafungamana na swala. Fal'abdu ma'murun ay yabda bit-ta'allum, mja anaamrishwa kuanza kusoma, kabla al-qawli wa al-amali, kabla ya kutamka na kabla ya kutenda. Walihada najid an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na kwa hivyo tunamkuta mtume sallallahu alayhi wa sallam, awwal ma umira bihi at-ta'allum, jambo la kwanza ambalo mtume sallallahu alayhi wa sallam aliamrishwa kwamba alifanye, aliambiwa kwanza asome. Umira bit-ta'allum wal qira'a, mtume aliamrishwa kusoma, kujifunza na kusoma. Hainama ja'ahu Jibril, mtume alipojiwa na Jibril, wa huwa fi ghari Hira, mtume alikuwa katika ghari Hira, akamjia Jibril akamwambia, ya Muhammad soma, ewe Muhammad soma, jifunze. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu, ma ana bi qari, akasema mimi siwezi kusoma, mimi si msomi. Kwa maana hakusema kwamba sisomi, alisema kwamba siwezi, mimi si msomi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa amejifunza, hakuwa amesoma. Yeye alayhi salatu wasalam alizaliwa hali ya kuwa ni yatima, kwa hiyo alikuwa hajajifunza kitu chochote. Kwa hiyo akasema mimi si msomaji, sijui kusoma. Ikaendelea Jibril akaendelea kumumlisha kwamba asome, mpaka baadaye Jibril akawa amemfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Akawa amemsomesha Mtume sallallahu alayhi wasallam hii suratu Iqra, kwamba soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba, ameumba wanadamu kutokana na pande la damu. Iqra wa rabbukal akram, soma na Mola wako ni mkarimu na anatoa ikram. Qala as-Sa'di rahimahullah, anasema al-Imam as-Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, hadhihi sura, sura hii Iqra, awwalu suwaril Qur'aniyya, ni sura ya mwanzo katika sura za Qur'ani, nuzulan ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni sura ya mwanzo kuteremka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa innaha nazalat alayhi fi mabadi'in nubuwa, sura hii iliteremka kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzo wa kupokea utume. Idh kana la yadri ma alkitabu wala aliman, bali ambapo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hajui ni nini kitabu wala hajui iman. Mtume alikuwa hajui ni nini kitabu, hajui wala iman ni nini. Fajaahu Jibril alayhi salam, akamjia Jibril alayhi salatu wassalam bil risala, akamjia na ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarahu an yaqra, na akawa amemwamrisha asome. akamwambia ikra ya Muhammad, soma ewe Muhammad. Alipoambiwa hivyo, famtana, akawa amezuia, amejizuia, akakataa kusoma. Waqala ama ana akhala ma ana biqari, akasema mimi sio msomi, siwezi kusoma. Falam yazal bihi hatta qara, hakuendelea kumwambia soma mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amesoma. Fa anzala Allahu alayhi iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Fatalabu al-ilm, kusoma, kusoma kutafuta elimu, sababu li dukhuli janna, ni sababu ya kuingia peponi. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqa, mwenye kuitafuta njia, yatlubu fihi ilma, akawa kwa njia hii anatafuta elimu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamsahilishia na kumfanyia wepesi njia ya kwenda peponi. Bali nabii sallallahu alayhi wasallam amarahu Allahu an yatluba ziyadata fil ilmi, bali mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha aombe ziada katika elimu, katika elimu. Lam yamuruhu an yatluba ziyadata fil mal, Allah hakumwamrisha mtume atake ziada katika mali. Walwalad, na wala hakumwamrisha atake ziada katika watoto. Qala ta'ala, Allah anasema kumwambia mtume kwamba waqul rabbi zidni ilma, sema ewe Muhammad, muombe mola wako, sema ya Allah na kuomba unizidishie elimu. Kwa hiyo mtume aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala amuombe Allah kwamba amuongezee elimu. Wa man ta'allama dina Allah, mwenye kuisoma dini ya Allah, kana muslihan umurahu dunyawiya wal ukhrawiya, ambaye atakuwa ameshikamana na elimu atakuwa ni mwenye kuyatengeneza mambo yake ya duniani na ya akhira. Wal jahl, na vile vile ujinga, sababu lilfasad, ni sababu ya kuharibika mambo. Mtu anapokuwa ni mjinga au watu fulani wakiwa ni wajinga, babu hiyo ni sababu ya kuweza kuyaharibu mambo. Qala Umar ibn Abdul Aziz, anasema Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, man amila bighayri ilmin, mwenye kufanya ibada au akafanya mambo bila elimu, kana ma yufsid akthara mimma yuslih, yanakuwa mambo ambayo anayaharibu ni mengi zaidi kuliko mambo ambayo anayatengeneza. Athari hii ameipokea Ibn Abi Shayba katika musannafu wake. Alhasil, jambo ambalo ni hasil huwa anna alwajib alayna, ni kwamba wajibu juu yetu, an nataallama, kwamba tusome. Wajibu wetu ni alilmu wa taallum, ni kusoma, ni elimu na kujifunza. Limaarifati alawamir wa nawahi, ili tuweze kujua maamurisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo yaliyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah amarana bit tawhid, hakika Allah ametuamurisha tawhid, ametuamurisha tumwabudu yeye peke yake. Fa yajibu alayna an nata'allama tawhid, ni wajibu juu yetu tusome tawhid. Li annahu awwalu ma amarana Allah bihi, kwa sababu ndilo jambo la kwanza ambalo Allah ametuamurisha kulifanya. Allah jambo la kwanza ametuamrisha tauhid, ametuamrisha kutumwabudu yeye peke yake. Wa a'dhamu, na ni jambo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja ajifunze tauhid. Wa amarana bis salah, Allah pia ametuamrisha kuswali. Fa yajibu an nata'allamaha, ni wajibu tuisome swala, ili tuswali kama alivyoonekana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiswali. Fakathirun minan nas, watu wengi, alima anna Allah amarana bitawhid, watu wengi wanajua kama Allah ametuamrisha kumwabudia yeye peke yake, ametuamrisha tawhid. Wanahana ani shirk, na kwamba Allah ametukataza shirk. Fala yataallamuhuma, utamkuta mtu pamoja na kujua kwamba Allah ametuamrisha tawhid na ametukataza shirk, haisomi tawhidi na wala haisomi shirki, wala yas'al anhuma, na wala haulizi kuhusiana tauhidi, na wala haulizi kuhusiana shirki, bali yu'ridu anhuma, bali vyote hivyo anaviweka mgongoni, anavitegeuka, havifanyi kazi, haulizi kabisa. Wala yata'allamuhuma, na wala havisomi, bali a'radha anha wa anad, bali tamkuta ameviweka pembeni, amefanya inadi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman a'radha an dhikri, na yote yule ambaye amekengeuka, ameziweka pembeni, ameweka pembeni utajo wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika mtu huyu atapata maisha ambayo ni ya dhiki. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, na mtu huyo tutamfufua siku ya kiyama hadi akuwa ni kipofu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameziweka kando, ameweka kando utajo wa Allah. Kwa hiyo siku ya kiyama atafufuka hali ya kuwa yeye ni kipofu. Akishafufuka hali ya kuwa ni kipofu, atasema ala rabbi lima hashartani a'ma, atasema yo mola wangu, kwa nini umenifufua hali ya kuwa mimi ni kipofu, wakad kuntu basira, hali ya kuwa duniani mimi nilikuwa ninaona. Allah subhanahu wa ta'ala atamjibu, qala kadhalika atatka ayatuna, atamwambia hivyo hivyo zimekujia aya zangu, atatka ayatuna zimekujia aya zetu, fanasitaha ukazisahau ukaziweka pembeni, wakadhalika alyawma tunsa, na wewe leo unaachwa na unasahauliwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wakadhalika najzi man asrafa, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunavyowalipa wale ambao wamefanya israfu na kufanya madhambi makubwa, wakafa hali ya kuwa huwamtaji Allah subhanahu wa ta'ala, walam yu'min biayatina, na wakawa hawajaamini aya zetu, wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa, na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ya akhira ni kali na yenye kubakia na yenye kuendelea. Kwa hivyo basi, mtu anatakiwa katika hayo mambo ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima ayasome, ayajue, na aendelee na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Shawkani rahimahullah fi Fath al-Qadir, anasema al-Imam Shawkani katika Fath al-Qadir, wa ma'na al-aya, na maana ya aya, anna Allah azza wa jalla, kama Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, ja'ala liman ittaba'a hudahu wa tamassaka bi dinihi, amemjalia yule ambaye amefuata mwongozo wake na akashikamana dini yake, akashikamana na dini yake, ayaisha fi dunya aishatan hania, kwamba ataishi duniani aishatan hania, ataishi maisha ya furaha, ghaira mahmumin, ataishi maisha ambayo si ya huzuni, wala mahmumin, na wala hataishi maisha ambayo ni ya dhiki, wala mutaabin nafsah, wala hataishi maisha ya kuidhabisha nafsi yake, kama qala subhanahu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, kwamba yule ambaye ataishi maisha ya utaji wa Allah, maisha ya Qur'ani na Sunna, kwamba tutamfanya aishi maisha ambayo ni mazuri. Wajaala liman lam yattabi' huda, na akajalia yule ambaye hafata muhafati mwongozo wa Allah, wa a'rada an dinihi, na akawa amekengeuka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayaisha aishatan dayiqa, ataishi maisha ya dhiki, wa fi ta'bin wa nasabin, ataishi kwa taabu na kwa shida, wa ma yusibuhu min hadhihi ad-dunya min al-mata'ib, na yale ambayo yatampata katika hii dunia katika taabu, fa huwa fil akhirati ashad, na yeye huko akhira ataishi maisha ambayo ni mabaya zaidi na zaidi, ambayo ni ashaddu ta'ban, ataishi maisha ambayo ni taabu zaidi, wa a'dham dhiqan, na ataishi maisha ya dhiki zaidi, wa akthar nasaban, na ataishi maisha ambayo ni ya taabu na matatizo, wa dhalika maana, na hiyo ndiyo maana ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa yeye ni kipofu, ai maslubul basar, atakuwa ameondoshewa macho, atakuwa hawezi kuona. Alhasil, jambo ambalo ni hasil هو أن الواجب علينا العلم والتعلم واجب جويتم لكسوما تسومي توين يليم نتجفنز لمعرفة الأوامر والنواهي ولنغ لخجوة معمرشو نمكتازو. المرتبة الثانية مرتبة يبيني ومنذ أمباي وإتغفقوا يمكود أمر كتوكوا الله سبحانه وتعالى جمع الأقوانزة تسومي نجمع الأبيني محبة ما أمر الله به يالي أبو الله أم يامرش في أبيني يالي أبي يامرش الله في أبيني ومحبة كل عمل يقرب العبد إلى الله يقرب العبد إلى الله نقول بينك كلا مام أمال كلا جمع أماله يقرب العبد إلى الله إلى مكروبشا عندك الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان داود عليه السلام يقول في دعائه نقواهيمه ألقوا نبي الله داود أقسيما قد كدوا آياته اللهم إني أسألك حبك يا الله نيم نقوم بمبنزياك وحب من يحبك ننقوم بمبنزي يلي عليك بيننا وحب العمل الذي يبلغني حبك النقوم بمتين أبايو ينفكيشا كتيكا مبنزياك يا الله. ومعنى لكونا مبا الله سبحانه وتعالى أمجاليه أول من يكسبين كتمتين أبايو أن يفعل الله تبارك وتعالى نقو يريديا إيدي أول يريديوا لا الله سبحانه وتعالى رواه التلمذي حديث يوم يبكي التلمذي. فالعبد إذا علم أن هذا الأمر من الله من جاك يوكم أمره لتقوى الله وتعلمه ناكيسمه وجب حبه لواجب أبينه أمره أبينه لجام أماله لمتقوى الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة درجة قد كجام أبابا متأمرش الله سبحانه وتعالى العزم على الفعل أنت أعزمي كفانا جام الأقوان ذا أصوم جام الأبيني أبينه كلا يجب أمرش الله لجام الأتاتو أعزمي كما لازيما نفاني جام أبابا أمري أمرش الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا علم ما أمرنا الله به حقيقة منجا أتكفقوا أمجفوذا ناكجوا يالي أبايا الله متوامرشا وأحبته ناكد تندا فعليه أن يعزم إجوياك أعزمية كفانة أعزمية كفانة. ولهذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه ندومان متوم صلى الله عليه وسلم ألقوا كيوم قد كدوياك على سما اللهم إني أسألك الثبات في الأمر يا الله نقوم mimi nithibiti katika jambo la Uislamu nithibiti katika yale uliyoamrisha wala azima ta'ala rushd na kuomba ya Allah unithibitishe niwe na azma ya kuwa katika mwongozo wa yale uliyoamrisha niongozeke katika ile haki ambayo umeiamrisha ya Allah. Hadithi hii imepokea al-Imam Ahmad na wengineo. Fal'abdu qad ya'rifu al-haqqa wa yuhibbu mja anaweza kujua haki na kaipenda ولا يعبد العزم على الفعل لكن يفنج عزم يكفان الى حق الذي يجوا. فكثير من الناس وتوينج نعم عرف واحب امجوا لا كبند ولكن لم يعزم على الفعل لكن هدا عزم يكفان خوفا من تغير الدنيا فكوغوبيا كما الدنيا yake tabadilika anaijua kama hii haki imekuja kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wameibukia masahaba lakini anaogopa kuadhimia kufanya kwa sababu dunia yake itabadilika maslahi yake yadhamotea ya kidunia hajui kwamba akhera ni maisha ambayo yenye kuendelea yasiyo katika. Tajiduhu ya'lamu wujuba salati alayhi utamkuta mtu anajua kwamba swala ni wajibu juu yake wa ya'rifu iqaba tariki na anajua adhabu za mtu mwenye kuacha swala walakin ma dhalika la yusalli lakini pamoja na hayo utamkuta haswali. Kwa nini haswali? Kwamba watu watamuona au dunia yake itabadilika na mambo mengineyo katika mambo ambayo ni malengo ambayo ni ya batili. Almartabatu rabi'ah martaba ya nne al-amal ni matendo kufanyia kazi. Naam, fa idha alimta utakapojua kwamba hili jambo Allah ameliamrisha wa ahbabta ukalipenda hilo jambo, wa azamta ala fi'liha, ukaazimia kulifanya, eh naam, fa'mal biha, basi lifanyie kazi. Hiyo ndio martaba ya nne, ifanyie kazi. Wastamir ala fi'li ala al-amal, endelea kulifanyia kazi mara kwa mara, endelea kulifanyia kazi mara kwa mara katika kila wakati na katika kila zama ambazo jambo hilo linatakiwa kufanyika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasadimu ila maghfirati min rabbikum, fanyeni mbio, nendeni mbio juu ya kuyaendea maghfirati ya Mola wenu, wa jannatin, na kuyaendea pepo, au Allahu as-samawati wal ardh, ambao pepo hiyo mapana yake ni mbingu na ardhi, wa iddatin lil muttaqin, kwamba hii pepo imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Fa idha dakhala waqtu as-salah, ukiingia wakati wa sala, faqum fasalli, simama uswali, li'annahu suila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ahabbi al-amali ila Allah, mtume aliulizwa kwamba ni matendo gani ambayo yanapendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala as-salah fi waqtiha, akasema ni swala ambayo inaswaliwa katika wakati wake. Kwa hiyo ikifika wakati wa swala, swali. Hadithi hii imepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Fa idha dakhala waqtu as-salati taraka kulli shay, ikiingia wakati wa swala mtu aache kila kitu. Wa qama yusalli, asimame aswali. Wa hakadha fi sa'il ta'at, na hivyo yumo katika mambo mengine yote. Ukiingia wakati wa matendo ya ibada, achana na mambo uliyokuwa unayafanya kidunia, nienda ufanye mambo ambayo ni ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo mengine ya ta'at. Wal a'malu allati tuqarribu al-'abda ila Allah 'azza wa jalla, fanya matendo ambayo yanamkurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya haraka, kwa sababu inawezekana ukaja umauti ukakuchukua kabla hujafanya hiyo amali. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kun fi dunya ka annaka ghalibun au 'abiru sabili au 'abiru sabili, ishi duniani kana kwamba ni mgeni au mpita njia. Mpita njia huwa haandai kitanda, haandai nyumba, hajengi yeye, anakuwa anajiandaa kwa ajili ya maisha ya akhera. Kwa hiyo na wewe ishi katika maisha ya akhera kana kwamba msafiri au mpita njia. Wa'adu nafsaka fil mauta, na vile vile ihesabu nafsi yako katika wale ambao wanafariki, katika idadi ya watu ambao watafariki katika muda huu. Rawahu Ahmad wa ghairu, hadithi hiyo imepokea al-Imam Ahmad na watu wengine. Kwa hiyo ukiishi katika maisha haya dunia, ihesabu nafsi yako kama unaweza kufariki muda wowote. Kwa hiyo ikija wakati wa ibada, fanya ibada, useme nitafanya baadaye. Inawezekana ukafa bila ya kuifanya hii ibada. Walisti'dadi lil akhirah yakun bil amali salih, kujiandaa kwa ajili ya akhirah kunakuwa kwa matendo mema. Li anna al amala, kwa sababu matendo huwa alladhi yu'inu al abda fil qabr, ni matendo mema ndio ambayo yatamsaidia mja huko kaburini. Naam, wa yabqa ma'ahu idha dufin, matendo mema ndio ambayo mja atabaki nayo atapozikwa. Mtu akifa vinamfuata vitu vitatu, vitu viwili vinarudi na kitu kimoja anabaki nacho kaburini. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi aliyoipokea Imam Bukhari na Muslim, tukwa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-mayyit thalatha, yanamfuata maiti mambo matatu, fayarji ithnan, yanarudi mambo mawili, wayabqa ma'ahu wahidun, na anabaki pamoja nayo kitu kimoja. Mambo mawili anayanarudi, kitu kimoja anabaki nacho maiti kaburini. Yatba'uhu ahlu, wanamfuata watu wake, ndugu zake, watoto wake, marafiki zake, majirani wake, wote wanamfuata, wanaenda naye, wanamsindikiza mpaka makaburini. Wa maluhu, na mali yake inamsindikiza. Wa amaluhu, na vile vile matendo yake. Fayarjiu ahluhu wa maluhu, watu wake na marafiki zake na majirani zake wote wanarudi, na mali yake inarudi. Wayabqa amaluhu, yale matendo mema aliyokuwa anayafanya ndiyo ambayo yanabaki naye kaburini. Kwa hiyo matendo mema unayoyafanya, ayuhal muslim, ewe Muislamu, matendo unayoyafanya ndiyo ambayo utabaki nayo kaburini. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi kufanya matendo mema ikija amri basi atekeleze haraka, afanye haraka, ajue kwamba inawezekana akaondoka hapa duniani kabla ya kuyafanya hayo matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ikawa ni sababu ya kuingia motoni. Almartabatu alkhamisa, daraja ya tano. Naam, ay yakuna amaluhu khalisan lillahi wa sawaban ala wifqi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Ikija amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba fanya kadha, basi mtu ajifunze, apende, azimie kufanya na afanye, na hayo matendo aliyoyafanya yawe yanaendana na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yaendane na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yawe katika ikhlas, aitakasi dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Li anna amala al-'abdi wa sawmatun ya mja la yuqbalu 'inda Allah, hayukubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa idha jamaa amrayn, isipokuwa matendo yao yamekusanya mambo mawili. Jambo la kwanza ikhlasu al-'amali lillahi 'azza wa jalla, ikhlas ayafanyi ikhlas matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayafanye kwa ajili ya Allah, asimshirikishe Allah na kitu chochote. Bi ayyaj'ala al-'abd 'amalahu, ayajalie mja matendo yake kullahu yote lillahi wahda, kwa ajili ya Allah peke yake, la sharika la Allah ambaye hana mshirika, la yadhbah illa lillah, asichinje isipokuwa kwa ajili ya Allah, wala yasta'inu illa lillah, asiombe msaada isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala yastaghithu illa billah, na wala asitake msaada wa kuondoa matatizo yaliyompata isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala yasta'inu illa billah, na wala asiombe kinga isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, na wala hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah peke yake. Hiyo ndio amri iliyokuja, mwabuduni Allah peke yake, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia Allah dini. Mwabudu Allah peke yake, msiabudie vinyamkera, msiabudie miti, msiabudie kadha na kadha, mwabuduni Allah peke yake. Mkichinja, chinjeni kwa ajili ya Allah, msichinje kwa ajili ya majini, kwa ajili ya waganga kishirikina, kwa ajili ya kadha, msivae mahirizi, msifanye kadha, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Jambo la pili katika ibada, muwafaqatu al-amali bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ibada unayoifanya iendane sambamba na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwenye kufanya matendo ambayo hayako katika Uislamu wetu, sio yale niliyokuja nayo mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi yatamrejeshea yeye mwenyewe, yatakataliwa, atatukua yeye mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu yameenda kinyume na matendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yameenda kinyume na dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo yale matendo ambayo unayafanya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, ni lazima yasimame katika ikhlas, ni yasimame yaendane sambamba na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المرتبة السادسة مرتبة يا ستة التحذير من فعل ما يبطل العمل إن ذكي وقت يلي متين لو يفاني وتحذاري كفاني مامو أمبايو يعني ما تبيش متين لو وسيفاني كيتو أمبايو ستاريك ويبادة زاكو وسيفاني جامو أمبايو يتاويزا كباتليشا متين لو مزول لو يفاني وأكبر ما يبطل العمل الشرك بالله جامو كومو أمبايو inabatilisha matendo na kufuta matendo mazuri na kufuta thawabu ambazo thawabu za matendo mazuri iliyokuwa ni yafanya ni shirki. Shirki ni mbaya, ndugu zangu Waislamu, shirki ni mbaya. Shirki inamfanya mtu akae motoni milele, shirki inabatilisha matendo, shirki inakufanya uingie motoni milele. Shirki yani shirki haina khali hata kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an, anasema walau ashraku, lau kama watu watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la habita anhum ma kanu ya'malun, yataporomoka na kuchafuka yale mazuri yote waliokuwa wanayafanya. Umewalia yatima, umejenga barabara, umewasaidia wagonjwa, umewasaidia maskini, umejenga msikiti, umejenga madrasa, umemsaidia shekhe. Ukiweka shirki, shirki imeyafuta mazuri yote, na siku ya kiyama unaingia motoni milele. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa laqad uhiya ilayk, na wallah, ewe Muhammad, hakika sisi tumekupa wahyi wewe juu yako, tumekupa wahyi tumekufunulia. Wa ila alladhina min qablik, na tumewapa wahyi wale ambao walikuwa kabla yako. Wa hiyo tamua ewe Muhammad, la in ashrakta, ikiwa utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna 'amaluk, basi yataporomoka matendo yako. Wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa miongoni mwa watu ambao wamepata hasara. Balillah fa'bud, tambua ewe Muhammad, Allah peke yake muabudu, na wala usimshirikishe na kitu chochote. Wa kum min ash-shakirin, na kuwa miongoni mwa watu ambao wanamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shirki inabatilisha matendo, tujiepushe na ushirikina. Ya ikhwata, wanawake jiepusheni na ushirikina, wanaume jiepusheni na ushirikina, wanaume wanawake jiepusheni na ushirikina katika biashara, jiepusheni na ushirikina katika familia, jiepusheni na ushirikina katika sehemu mbalimbali. Kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika matatizo, kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika raha, ili uweze kufaulu. Maisha ya milele, maisha ya akhira, maisha hapa duniani ni fania, ni yenye kuisha. Maisha ya akhira ni baqiya wa daima, ni maisha ambayo ni yenye kuendelea, hayaishi. Kwa hiyo tengeneza akhira yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Achana hii dunia, hii dunia ni zaila, itakuisha, haina kusaidia kitu chochote. Ishi utakapoishi, miaka 100, miaka 200, miaka 1000, lakini lazima utakufa. Wa kullu ibn unza wa imtualat salamatuhu yawman yawman ala alati kudabaa mahmulu, kila aliyezaliwa na mwanamke, kila aliyezaliwa aishi atakapoishi miaka 1000, miaka kadhaa, basi ipo siku atabebwa katika nini, katika jeneza. Ipo siku atabebwa katika jeneza, lazima atakufa, ni lazima atakufa. Kwa hiyo tusitengeneze dunia kwa lengo la dunia, tuitengeneze dunia kwa lengo la akhera, itusaidie akhera. Jambo ambalo linachafua matendo mema ni shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali shirki mtu akifa haja kuwa ni mshirikina, Allah hatamsamehe siku ya kiyama. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi kushirikishwa, na anasamehe madhambi yaliyokuwa chini ya shirki kwa yule anayemtaka. Kufa hadi ya kuwa una madhambi yanatoka chini ya ardhi mpaka huko juu, ukiwa na makontena ya madhambi, lakini usiwe na madhambi ya shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, law laqitani la tushrik bi shay'a, law kama utakutana na mimi hali ya kuwa hunishirikishi na kitu chochote, kwamba law laqitani bi khurabi al-awdi khataya, ukinijia mimi hali ya kuwa na ujazo wa ardhi madhambi, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, kisha ukakutana na mimi hali ya kuwa hunishirikishi na kitu chochote, la ataituka bi khurabiha maghfira, basi huo ujazo nitakupa kwa ujazo wake maghfira. Kwa maana ukafa hali ya kuwa na madhambi chungu mzima, lakini shirki haipo, hujawahi kushirikisha Allah na kitu chochote. Ukifa katika hali hiyo, Allah atakusamehe hata kama ukiingia motoni, hivyo siku utatoka. Kwa hiyo tuliogope shirki. Shirki ni mbaya, ndugu zangu Waislamu, shirki ni mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala haisamehi. Kufa una madhambi mengi, lakini ukifa hali ya kuwa wewe kuna shirki, Allah atakusamehe. Kwa hiyo kama kuna mtu amewahi kufanya shirki, anyanyue mikono kwa Allah, aseme, ya Allah, nimejutia madhambi yangu, sikurudia tena. Awe ni mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamsamehe. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema ewe Muhammad, waambie waja wangu ambao wamefanya israf katika madhambi, wamefanya madhambi mengi, wamekubuu katika madhambi, waambie kwamba la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa, msikatie tamaa rehma za Allah, fa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, tubieni, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayasamehe madhambi yote. Kwa hiyo ukitubia, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi yote. Lakini ikiwa utakufa hali ya kuwa wewe ni mshirikina, Allah hatakusamehe. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi, anayenisikia kama ni mshirikina atubie, kama ni kufanya shirki wala kidogo, basi atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni karimu, ataweza kumsamehe. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, vile vile kabla ya hiyo kauli ya Ibn Kathir, wa mimma yubtilu al-amal aidan al-man wal adha, miongoni mwa mambo ambayo yanabatilisha matendo mema uliyoyafanya ni mtu ni majigambo na maudhi. Mtu umemsaidia afu baadaye unaanza kujigamba, huyu fulani umemsaidia kadha, huyu kadha na kadha, unaanza kujigamba. Haya ni mambo ambayo yanabatilisha matendo. Waria na ria, kujionyesha, kufanya ibada kwa kujionyesha ni katika mambo ambayo yanabatilisha matendo. Yakulu al-haq subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msizibatilishe sadaka zenu kwa majigambo na maudhi. Ukatoa sadaka ukaanza majigambo, mimi kadha mimi kadha, au ukaanza kumudhi yule ambaye umempa sadaka. Kalladhi yunfiqu malahu ria an-nas, kama vile ambavyo inabadilika sadaka ya yule ambaye anatoa ili watu wamuone. Mtu anasaidia msikitini ili wamuone, haifai. Ni wajibu usaidie msikitini, kujenga msikiti ni wajibu usaidie. Ni wajibu pia vile vile usaidie, umsaidie shekhe, umsaidie mwalimu wa madrasa, usaidie kadha. Hizi ni katika matendo mazuri ambayo mtu anatakiwa ayafanye, ni mambo ambayo ni sadaka tunjaria, lakini usitoe kwa lengo ili watu wakuone. Kwa nini? Kwa sababu mambo hayo inabatilisha matendo. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msibatilishe matendo yenu kwa majigambo na maudhi. Kama tubtilu sadaqa, kama vile ambavyo, kama tubtilu sadaqatu, kama vile sadaqa inabatilika, man ra'a, kama tubtilu sadaqatu man ra'a, kama vile ambavyo sadaqa inabatilika ya yule ambaye anajionyesha biha, kwa kupitia hiyo sadaqa, man ra'a biha an-nas, anajionyesha kwa watu akiwa anatoa sadaka ili watu wamuone. Fa adhhara lahum annahu yuridu wajha Allah, anawadhibishia kwamba yeye anataka wajhi uso wa Allah. Innama hasduhu madhu an-nas, kuma yeye anakuwa anakusudia watu wamsifie, waseme mashaallah huyu anatoa, au shuhuratu, au anataka aonekane kwamba yeye ni mashuhuri, anatafuta mashuhuri bisifati jamila, kwa sifa ambazo ni nzuri. Hatoi kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, anatoa kwa ajili ili watu muone au ajizolee umashuhuri. Liushkara baina an-nas, ili watu wamshukuru, au yukala au aambiwe innahu kadimun, kama ni mkadimu wa nahau dhalika, na mwingineyo min al-makhari min madha min al-maqasid ay ad-dunyawiyya, au akawa anatoa ili apate makusudio mengine ya duniani, malengo mengine ya duniani. Ma qatwi nadharihi, pamoja na kukata kule kutazama kwake, amuamalati llahi ta'ala ibtighai mardatihi, pamoja na kukata kwake kule kufanyia muamala Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka radhi zake, wa jadili thawabihi, na thawabu zake kubwa. Almuhim, al-abdu yuhadhir nafsahu min al-umuri allati tubtilu al-amal, mja anatakiwa itahadharisha nafsi yake na mambo ambayo yanabatilisha matendo. Almartabatu as-sabi'ah, martaba ya saba, athabatu ala al-haqqi wal huda, mtu anatakiwa athibiti katika haki, athibiti katika uongofu. Walistiqamatu ala dini llahi ila al-mamat, na mtu athibiti katika katika istiqama, athibiti katika njia iliyonyooka mpaka anakufa. Lazima kila mmoja awe na azma ya hilo, kwamba mimi nafanya matendo mema, lazima nithibiti katika mwongozo mpaka anakufa. Qala Sufyan ibn Abdillah Thaqafi, anasema Sufyan ibn Abdillah Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu, qultu ya Rasulullah, nilimwambia mtume, ewe mtume wa Allah, qul li fil islam qawlan, naambie katika Uislam kauli ambayo la as'alu anhu ahadan ghayrak, sitomuuliza mtu yoyote kinyume chako ya Rasulullah, niambie neno ambalo litaniongoza, sitomuuliza mtu yoyote ya Rasulullah. Qala, akasema alayhi salatu wasalam, qul amantu billahi thumma istaqim, sema namwamini Allah kisha kuwa na msimamo. Falyahlisu al-insanu ala al-istiqama, mtu awe na pupa juu ya istiqama, kuthibiti katika njia iliyonyooka. Na maana ya istiqama وهي سلوك الصراط المستقيم نوني كبيتا كتانديا يونيوكا وهو الدين القيم نوني الدين يسوى سوى من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى بيلي يكفين دكوليا ولا كشوتو منتو أبيتا كتانديا يونيوكا ويشمل ذلك لأن كسنة هيلو كتانيو استقامة فعل الطاعات كلها وفانا وتيف ووتي الظاهرة والباطنة مامو ينو نكانا مامو ينو نفجا وترك المنهيات كلها ناتي مامو ينو كتابة يوتي كذلك بالميدي والمستقيم في حياة الدنيا لا يخاف في حياته الدنيا ولا في وقت خروج الروح انتو اتكيقوا المسمام كتكو حيوى دنيا اكايش كتكمسمام اكايش كتكمنهج السلف اكايش كتكموغوزو akaishi hadi akuwa na mwabudu Allah peke yake, akaishi katika istiqama, akawa hajapinda, hajaacha ibada, hatoishi kwa uoga, hatoishi kwa katika maisha ambayo ni ya dhiki duniani, na vile vile hatoogopa kipindi roho inatoka. Ataishi katika sakina, katika utulivu wakati wa uhai wake, na ataishi katika utulivu wakati roho inatoka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, lakini vile vile wakati wa kufufuliwa na vile vile atafufuliwa hali ya kuwa ana amani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao wamesema mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, tatanassalu alayhim almalaika, wakati wanakufa roho inatoka, malaika wanawateremkia wanawaambia kwamba la takhafu wala tahzanu, kwamba msiogope na wala msihuzunike. Yani mtu wakati roho inatoka pale, niye mnapiga piga kelele, mnalia kwamba ndugu yetu anafariki, wao wana malaika wanamwambia kwamba usiogope na wala usihuzunike, wa abshiru bil janna, wanaambia bashirieni pepo kwa sababu mmeishi katika msimamo, mmeishi na Allah, kwa bashirieni pepo alati kuntum tuadun, pepo ambao mlikuwa mnahaidiwa. Kama mtu anayeishi katika ibada, anaishi na Allah katika moyo wake, huyu mtu ataingia peponi. Kwa hiyo unaambiwa maneno hayo wakati unakufa, unawasikia malaika wanakuambia kwamba bashirieni pepo ambao mlikuwa mnahaidiwa huko siku za nyuma, katika hutuba za mimbar, katika Qur'ani na Sunna, kama nini mtaingia peponi. Sasa bashiria kwamba hii pepo unaipata. Kisha malaika wanamwambia, wanaendelea kumtoa hofu, wanamwambia nahnu awliyau, sisi ni mawali wenu, sisi tuko pamoja na nyinyi, fil hayati dunya wa fil akhirah, katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhirah tuliishi pamoja, mkiwa hamna hofu, mkiwa hamna huzuni, na vile vile katika akhirah tutakuwa pamoja, tutakuwa ni mawali wenu, ni mawali wenu, tutakuwa ni wenye kuwanusuru, tutakuwa pamoja huko akhera. Pia kuna faida, jambo la kwanza sisi ni mawali wenu, tutakuwa pamoja. Jambo la pili, wala kumfiha ma tashtahi anfusukum, vile vile huko akhera mtapata yale ambayo inatamani nafsi zenu. Nafsi yako ikitamani kitu kinakuja, unasema kama mimi natamani nipate kitu fulani, hujasema kinakuja. Wala kumfiha ma tashtahi anfusukum, na vile vile mtapata huko akhera yale ambayo zinataka nafsi zenu, yani nafsi inataka kitu kabla hujasema kinakuja. Wala kumfiha ma tad'un, na huko huko akhera pia mtapata yale ambayo mtayataka. Ukisema kwamba ukitamani kitu kinakuja, na ukitaka ya Rabb nataka kitu fulani, vile vile kinakuja. Angalia, hii ni faida ya mtu ambaye ameishi katika istiqama, mtu ambaye ameishi na Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yake, ameishi na Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yake, aliyapata hayo. Lakini kubwa zaidi, nuzulan, mnafikia katika mapokezi, min ghafuri rahim, kutoka kwa al-ghafuri rahim, mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma, mtafika katika mapokezi yake. Hilo ni jambo kubwa. Ina maana ikiwa mnazalani, Allah anawasamehe, anawahurumia. Kwa nini? Kwa sababu hapa duniani mmeishi pamoja na Allah katika moyo, mmeishi na Allah katika matendo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawapokea kwa wema, bila ya hofu, bila ya huzuni, na atawaingiza peponi, ile pepo ambayo mlikuwa mnahaidiwa. Narudisha maiki kwa shekhe wetu Abu Khuzaimah. حفظه الله تعالى إلي أولدتم كربشا شيخ ويفو شيخ جعفر الحميدي حفظه الله تعالى وجزاكم الله عنا خيرا.